На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Сёння ў беларускіх раздарожжах працяг гутаркі Сергія Бламейкі з прафесарам Анатолем Грыцкевічам пра шматвяковае вайсковае супрацьстаянне Беларусі і Расіі. Тут мне здаецца, што якраз 16 стагоддзе вельмі моцна выяўляе менавіта процістаянне і варожасць беларусаў і расейцаў, бо некалькі важных падзеяў беларускай гісторыі звязаныя менавіта расійскай агрэсіі і з адказам беларусаў на гэтую агрэсію. Ці вы падзяляеце думку пра Люблінскую да расійскую уніі, што гэта быў адказ беларусаў на пагрозу? Гэта быў палітычны адказ. Заўважце, што ў асноўным шляхта яшчэ была праваслаўная, а яна была ў дзяржаве асноўным палітычным чыннікам, бо яна мела ўладу. Шляхта праваслаўная пад маскоўскага праваслаўнага цара не пайшла. Яна змагалася як можна, я кажу, не пусцілі нават далей за полас. Дарэчы, не толькі шляхта. Вось праз год пасля таго, як быў узяты полас, была бітва на рацэ Улле на Іванскіх палях. І менавіта у гэты час, у гэтай бітве, ваяводу, галоўнага расійскага ваяводу, князя Петра Шульска, забіў, дарэчы, просты мужык сякерай падчас бітвы. Значыць, і мужыкі былі таксама на баку войска, хаця ўвогуле сяляне не ваявалі. Карацей кажучы, тут ужо ўстала ўсё насельніцтва, увесь народ супраць захопнікаў. І а вось палітычныя вынікі, тое, што ўсё ж такі беларуская шляхта вымушана была пайсці на саюз з Польшчай, каб абараніць сваю дзяржаву і сваю тэрыторыю ад далучэння да Расіі. Якія там брацкія пачуцці былі да Расіі? Ніякіх не было. У плане ідэалагічным наступствам гэтай Лівонскай вайны жорсткасці расійскіх войскаў, расійскіх цара, перш за ўсё Івана Жахлівага, была Берасцейская унія 1596 года. Якраз у гэты час у Маскве баярыну Барысу Годунову, які потым стаў царом, удалося павысіць мітрапаліта Масковскага да сану патрыярха са згоды іншых патрыярхаў, чатырох патрыярхаў праваслаўнай царквы на ўсходзе. Ну і стала пагроза далучэння Беларусі нават з гэтага пункту гледжання. Далучэння з пункту гледжання праваслаўных да праваслаўнай рускай праваслаўнай царквы. А ў Маскве яна была поўнасцю падпарадкавана цару. Гэта тыповы такі ўсходні ўзор, не еўрапейскі ўзор. Царква падпарадкавана дзяржаве. Ну так што і Берасцейскай уніі 1596 года аб'яднанне праваслаўнай царквы з Рымам з'явілася таксама адказам на гэтую агрэсію 16 стагоддзя. Ну і 17 стагоддзя. На конт 17 стагоддзя таксама ішлі бітвы. Але тут ужо вось на пачатку 17 стагоддзя пэўны час была перавага на баку беларускіх і польскіх войскаў. Калі падчас вайны 1609-1618 гадоў і ў тым ліку нашым войскам удалося нават заняць Маскву. У Маскве ў 1610 годзе быў абвешчаны афіцыйна, і насельніцтва Масквы і іншых расійскіх гарадоў прынесла прысягу на імя новага цара Уладзіслава Сігімонтавіча, як його називалі Владіслав Сігізмунтавіч в Маскве. Это сын короля Жигемонта Вазы, і потым таксама быў каралём. Нават Расія на пэўны момант, расійскае баярства, насельніцтва Москвы і іншых гарадоў, нават узяло, як кажуць, нашага стаўленіка. Ну а паколькі ён туды не паехаў, бацька не пусціў, быў яшчэ малады хлопец, і у Жигемонта караля былі свае планы на далучэнне Расіі да Рэчы Паспалітай, то потым была таксама яшчэ прапанавана новая кандыдатура з Беларусі. Гэта той чалавек, які вядомы ў гісторыі як Ілжэ-Дзмітрый II. Гэта быў па звестках Магілёўскай хронікі настаўнік Сашклова, якому вельмі карціла захапіць маскоўскі трон. І ён фактычна быў стаўленікам ужо нашых магнатаў, в основном белорусских, Сапега был, я его подтримливал. Но в певный час, навод значная частка России, может, и полова России, была на боку этого Тушинского, как его называли, претендента, где Тушинского вора по-российскому. Коротей, кажучи, на початку 17-го стагодия, еще перевага так само была на нашем боку. Как бачите, войны протягивались. Потым каралевіч Уладзіслаў, яшчэ каралевіч быў тут, памятуючы, маючы ў сябе грамату, што ён цар маскоўскі, яму здалі крыжабзалавальную грамату москвічы. Ён зноў намагаўся захапіць Маскву. І, дарэчы, частка расійскіх гарадоў пераходзіла на яго бок. Так што вайна працягвалася, і украінскія казакі былі разам. Усё гэта было. А вось канчатковая ўжо перавага на бок Москвы, на бок Росіі, гэта сярэдзіна 17-го стагоддзя, калі была вялікая вайна, якая цягнулася 13 гадоў з 1654 до 1667 года, калі войскі Алексея Михайловича захапілі амаль усю Беларусь і трымалі тут уладу на протягу 10-12 гадоў. Ось гэта была жахлівая вайна. У час вайны у Москву паехаў праваслаўны патрыярх Антыёхіі Макарый. Ну там арабы праваслаўныя. У яго дыякан Павел вёў дзённік, і ён апісаў іх, што ён бачыў. Гэта былі горы трупаў, спаленыя гарады, спаленыя вёскі. Все разбурано, и все это в Беларуси было зроблено московскими войсками. Это такий жахливый документ, якого не надруковали цалком ни в России, ни у нас в Беларуси. Еще дзённік подороже патриарха Макария в Москву. У нашай гутарцы я найперш звярнуў бы ўвагу на інфармацыю прафесара Грыцкевіча пра пратэктарат Беларусі над маскоўскім княствам у часы Вітаўта. Надзвычай адметны факт, пра яго ў нас мала пішуць. І другое, гэта ягоны акцэнт на праваслаўнасці тая шляхты, якая штурхнула Беларусь да Люблінскай уніі. Сапраўды, як вядома, беларускія магнаты былі супраць больш шчыльнага саюзу з Польшчай. Яны сарвалі аб'яднаўчы варшаўскі соем 1567 году, але ў выніку неспрыяльнага становішча на беларуска-расейскім фронце, праз два гады ў Любліне, як згадваў сучаснік са слязьмі на вачах, яны унію падпісалі. Галоўным жа лабістам гэтага пагаднення выступала сярэдняя і дробная шляхта Беларусі, якая была пераважна праваслаўную і часткова пратэстанцкую. На гэта таксама трэба было б звярнуць увагу сённяшнім аб'яднальнікам. Праваслаўныя беларусы ратаваліся ад праваслаўных братоў-расейцаў у абдоймах каталіцкае Польшчы. Браво, прафесар Грыцкевіч! А я тым часам прыгадваю сабе студэнцкія гады. У пачатку 80-х на гістарычным факультэце БДУ непрыкметна працаваў дацэнт Юры Драгун. Ён чытаў невялікі курс лекцыяў па гістарыяграфіі і гісторыі СССР. які ж быў для мяне шок, калі падчас сваіх лекцыяў гэты выкладчык паслядоўна і неабвержна бліскуча прасачыў, як у расійскай гістарыяграфіі складаўся міф пра Беларусь як пра братнюю краіну і братні народ, які доўга змагаўся за далучэнне да Расіі і нарэшце быў вызвалены з-пад прыгнёту панскай Польшчы і ўз'яднаны са старэйшым братам. Юрый Драгун называў імёны аўтараў манаграфіяў, назвы іх кніжак, гады выхаду, звяртаў увагу на змены і эвалюцыю канцэпцыяў, а перад намі ва ўсім абліччы паўставала грандыёзная містыфікацыя імперскай Расіі ў дачыненні да Беларусі. Нашую краіну схавалі пад грандыёзнымі горамі хлусні. І быў на гестфаку тады яшчэ адзін выкладчык, старэнькі дацэнт Міхайлоўскі. Ён прыйшоў неяк на семінар у нашую групу замяніць хворага выкладчыка і нечакана 2 гадзіны расказваў нам пра тую страшную вайну паловы 17-го стагоддзя, якую сучаснікі назвалі патопам. Патопам крыві, якая заліла тады Беларусь. Дацэнт Міхайлоўскі не называў нам лічбаў і датаў, не расказваў падрабязна пра наступы і контрнаступы суперных арміяў. Ён гаварыў пра захады расійскіх акупацыйных войскаў на захопленых тэрыторыях. Ён распавядаў пра жыццё тылу. Тады я ўпершыню пачуў, што расейцы не проста ваявалі з намі за тэрыторыю. У палове 17-го стагоддзя яны не толькі знішчылі нам генафонд нацыі, яны яшчэ знішчылі нашую краіну цывілізацыйна і тэхналагічна. Уявіце сабе пачуцці маладога студэнта, калі яму расказваюць, што кожны маскоўскі ваявода і баярын у расійскім войску меў спецыяльную каманду дзеля розшуку майстроў і вывазу нарабаванага. У той час, як расійскія войскі ішлі на захад, на ўсход тысячамі цягнуліся абозы з нарабаваным майном ды рыштункам майстроў і майстэрняў. Калі забіралі каваля, дык забіралі і ягоных дзяцей, і ягоных вучняў, забіралі ўсё начынне кузні, а таксама забіралі ўсё жалеза ў наваколлі, нават завесы на дзвярох зрывалі. Пасля гэтых камандаў заставалася пустэча. Нязгодных забівалі. У панскіх палацах забіралі не толькі кніжкі, карціны, мэблю і дываны. Зрывалі кафлю на печках, грузілі на вазы мармуровыя калёны з парталаў палацаў і прыступкі са сходаў. Адбывалася грандыёзнае перамяшчэнне матэрыяльнага скарбу краіны на ўсход, у Масковію. У Беларусі амаль не засталося кавалёў, муляроў, цесляроў і брукароў, не засталося краўцоў, шаўцоў і злотнікаў. Усе яны закутыя былі пагнаныя на ўсход. Увесь гэты матэрыяльны і інтэлектуальны патэнцыял быў вымушаны пачаць тады працаваць на Маскву, а Беларусь яго страціла. Беларусь тады заняпала, а Расія узнялася. Гэта быў ёй цывілізацыйны штуршок. Калі спалучыць разам страту 55% насельніцтва, культурна-цывілізацыйную і тэхналагічную катастрофы, дык зразумела, што менавіта тады па Беларусі быў нанесены асноўны ўдар, ад якога яна не можа акрыяць яшчэ і зараз. Шмат якія народы ў свеце любяць сябе шкадаваць. Палякі называюць сябе першым народам, які падпаў пад рэпрэсіі ў СССР у 30-е гады. Агульнавядомая трагедыя еўрапейскага габрэйства ў часы нацызму, генацыд армянаў у Турцыі. Але ці можа хто-небудзь прывесці яшчэ хоць адзін факт з сусветнай гісторыі, калі за 13 год вайны было знішчана 55% нейкага народу? Такіх фактаў няма. Мы адзіныя, і мы пасля больш за 130 год не маглі набраць тую колькасць насельніцтва, якую мелі да патопу. А пасля была яшчэ і паўночная вайна, калі з 3 мільёнаў беларусаў загінуў 1 мільён. Пасля яшчэ розныя войны, паўстанні, высылкі ў Сібір і перасяленні, вывазы каштоўнасцяў і мазгоў. І мы ўсё яшчэ жывем, і некаторыя з нас нават гавораць па-беларуску. Гэта самы вялікі дакор таму, хто ўсё гэта з намі зрабіў. Таму і імкнуцца расійскія палітыкі давесці, што мы спрадвеку крэўныя сваякі, сябры і браты, што жылі мы заўсёды разам і што дзяліць нам няма чаго. Існаванне незалежнай Беларусі – дакор, папрок і пагроза імперскай Расіі, прычына кепскага сну тамтейшых нацыяналістаў. Незалежная Беларусь можа выкрыць праўду пра імперскую Расію. А хто хоча ведаць праўду пра сябе? Як сказаў Юрый Нагібін, расійскі народ заўсёды бязвінны ва ўласных вачах. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году.